जाएगा। लेकिन अत्यंता भाव है बंध्यापुत्र, तो इसका संबंध नहीं बनेगा। इसलिए हमारे सिद्धांत में कोई दोष नहीं है, तुम्हारी समझ में दोष है। इसी बात को कहा पहले टीका में, देखिए कि घटादि प्राग भावस्य अत्यंता भावत्व अभाव। जो प्राग भाव है वो अत्यंता भाव नहीं है, जो अत्यंता भाव का भाव है वो प्राग भाव नहीं है। तो अत्यंता भावत्व अभाव बंध्यापुत्र आदि विलक्षणतया, इसलिए बंध्यापुत्र से वो विलक्षण है। बंध्यापुत्र में तो अत्यंता भाव है और घट उत्पन्न होने के पहले घट का प्राग भाव है, इसलिए स्वकारण संबंध संबंध सिद्धति, इसलिए स्वकारण संबंध सिद्ध हो जाएगा। अच्छा घटाधीरिव प्राग भावस्य स्वकारण संबंधो भवति न बंध्यापुत्रादेह अभावस्य तुल्यत्वेपि इति विशेषो अभावस्य वक्तव्य। कहा कि घटादि रे प्राग भावस्य, घटादि जिनका प्राग पहले अभाव है उनका तो स्वकारण संबंध बन जाएगा, और बंध्यापुत्रादि अभाव का स्वकारण संबंध नहीं बनेगा, जबकि दोनों में अभाव तुल्य है। तो तुमको कुछ विशेषता बोलनी चाहिए, और दोनों का अभाव है, बंध्यापुत्र का भी अभाव है और घट का भी अभाव है, तो अभाव की तो तुल्यता है। अभाव की तुल्यता है तो घट में घट का जो अभाव है उसके साथ तो जो है वह कारण संबंध बन जाएगा, और बंध्यापुत्र जो अभाव रूप है इसका कारण संबंध नहीं बनेगा। तो इसमें नहीं बनेगा तो इसमें कुछ न कुछ विशेषता तुमको बोलनी चाहिए, विशेषो अभाव से वक्तव्य, अभाव की कुछ विशेषता कहनी चाहिए। तो थोड़ी टीका जी, उभयत्र अभाव स्वभाव अविशेषे भी, दोनों जगह अभाव है, घटाभाव और बंध्यापुत्र, यहां भी पुत्राभाव बंध्यापुत्राभाव, तो दोनों जगह अभाव है। तो उभयत्र अभाव स्वभाव अविशेषे भी, दोनों जगह अभाव स्वभाव समान होने पर भी कश्चित किचित कारण संबंध हो। एक जगह तो तुम कारण संबंध मान रहे हो और नेतरस्य दूसरी जगह कारण संबंध नहीं मानते हो, इति विशेषे हेतु भावात, इस विशेषता में कोई हेतु हमको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए न प्राग भाव से कारण संबंध संभवती, इसलिए प्राग भाव का भी कारण संबंध नहीं बन सकता है। घटादि प्राग भाव से सप्तति योगित्व बंध्यापुत्रादेर नैवम इति विशेषम आशंक दूषित। वो कहता ऐसी बात नहीं, देखो दोनों में भेद है, बंध्यापुत्र बंध्यापुत्र का जो है अभाव और घट के अभाव में भेद है। कहा क्या भेद है? कहा भेद ये है कि यहाँ प्रतियोगी है वहां प्रतियोगी नहीं है, घटाभाव का प्रतियोगी घट है पर बंध्यापुत्र का प्रतियोगी कौन? बंध्यापुत्राभाव, बंध्यापुत्रा भाव उसका प्रतियोगी कौन होगा? क्या बंध्यापुत्र होगा? क्या बंध्यापुत्र क्या है? यहां तो प्रतियोगी है, अभाव का प्रतियोगी भाव, तो घट का जो अभाव है उसका प्रतियोगी घट हो गया, यहां तो प्रतियोगी है, और बंध्यापुत्रा भाव जो है उसका प्रतियोगी वो होगा नहीं, क्योंकि बंध्यापुत्र तो है ही नहीं कोई, इसलिए प्रतियोगी बनेगा नहीं। तो यहां प्रतियोगी बनता है वहां प्रतियोगी नहीं बनता है, ये विशेषता है, ये है विशेषता। इस विशेषता के कारण यहां कारण संबंध हो जाता, वहां कारण संबंध नहीं होता। इसी बात को कहते हैं कि घटादि प्राग भाव से सप्रतियोगिकत्व और बंध्यापुत्रादेर नहीं, बंध्यापुत्र में ये नहीं है, इति विशेषम, ऐसी विशेषता है दोनों में, इसलिए आशंक दूषयति, सिद्धांति दूषण देता। एकस्य अभाव द्वयोर अभाव सर्वस्य अभाव प्राग अभाव प्रध्वंसाभाव इतरेतराभाव अत्यंताभाव इति लक्षण तो न केनचित विशेषो दर्शयितुं शक्य। कहते भाव रूप में तो विशेषता बताई जा सकती है, जैसे कमल है तो हम उसमें विशेषता बता सकते हैं कि ये जो है वह लाल है, ये पीला है, ये नीला है, कमल है, ऐसी विशेषता बता सकते हैं। लेकिन अभाव में, अभाव जब है ही नहीं है तो विशेषण किसके आश्रित रहेगा? जो तुम विशेषण कह रहे हो वो विशेषण किसके आश्रित रहेगा? विशेषण आश्रित किसके रहेगा? विशेषण हमेशा विशेष्य के आश्रित रहता है। अब विशेष्य है अभाव, विशेष्य बने है ही नहीं। जब विशेष्य है ही नहीं है तो विशेषण किसको पकड़ेगा फिर? इसलिए कहते हैं कि देखो एकस्य अभाव, एक का अभाव हो, द्वयोर अभाव दो का अभाव हो, सर्वस्य अभाव सबका अभाव हो, प्राग भाव पहले का अभाव हो, प्रध्वंसा भाव नाश होने के बाद का अभाव हो, इतरेतर अभाव एक का दूसरे में अभाव हो, अत्यंता भाव, ये जितने भी शब्द हैं लक्षण तो न केनचित विशेषो दर्शे तुम सकते। लक्षण के द्वारा तुम इसमें कहीं भी किसी अभाव में विशेषता नहीं बता सकते हो, क्योंकि जो अभाव है, भाव हो तो उसकी विशेषता बताई जा सकती, अभाव में विशेषता कैसे बताओ? अभाव में तो विशेषता नहीं बन सकती है। प्राग भाव से यो प्रध्वंसा भावादेरपि सब प्रतियोगिकत्व अविशेषे स्वकारणेन संबंध अविशेषस्यादित्य। टीकाकार साफ कहते हैं कि तुमने क्या कहा था कि घटाभाव का घटाभाव सब प्रतियोगिक है और बंध्या पुत्र सब प्रतियोगिक नहीं है। अब हम कहते तुम्हारा प्रध्वंसा भाव सब प्रतियोगिक है कि नहीं है? प्रध्वंसा भाव सब प्रतियोगिक नहीं है, क्योंकि उत्पन्न होने के बाद वो नित्य हो गया, उसका प्रतियोगी नहीं बनेगा कोई। तो प्रध्वंसा भाव सब प्रतियोगिक नहीं है तुम्हारा, है कि नहीं? तो जब प्रध्वंसा भाव सब प्रतियोगिक जो है वह नहीं, सब प्रति प्रध्वंसा भावी प्रध्वंसा भावादिरपि सब प्रतियोगिकत्व अविशेष। कहते हैं कि जैसे प्राग भाव में सब प्रतियोगिकत्व है ऐसे प्रध्वंसा भाव में भी सब प्रतियोगिकत्व है, वो घट को ही मानते हैं। प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? जिसका अभाव होगा वही प्रतियोगी होगा, यस्य भाव सब प्रतियोगी, तो प्रध्वंसा भाव का भी प्रतियोगी घट हो गया और प्राग भाव का प्रतियोगी भी घट हो गया, तो प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी भी घट हुआ, प्राग भाव का भी प्रतियोगी घट हुआ। तो प्राग भाव में तो कारण संबंध बन जाता है तुम्हारा, और प्रध्वंसा भाव में तुम्हारा कारण संबंध नहीं बनता है। प्रध्वंसा भाव में कारण संबंध नहीं बनेगा ना, नहीं तो घट उत्पन्न हो जाए फिर। प्रध्वंसा भाव में तो तुम्हारा अभाव के साथ कारण संबंध नहीं बनता है, और प्राग भाव में कारण संबंध बन जाता है, और प्राग भाव का भी प्रतियोगी जो है वह घट है और प्रध्वंसा भाव का भी प्रतियोगी घट है। तो जो सब प्रतियोगी का तो तुमने कहा था है? उसमें दोष आ गया कि नहीं? तुमने कहा था सब प्रतियोगी, तो सब प्रतियोगिकत्व तो प्रध्वंसा भाव में भी आ गया, प्राग भाव में भी आ गया। तो प्राग भाव में यदि कारण संबंध बन करके घट की उत्पत्ति होती है तो प्रध्वंसा भाव में भी कारण संबंध बन करके घट की उत्पत्ति होनी चाहिए, पर ऐसा तो तुम नहीं मानते। देखे बाल की खाल है, यहाँ पर संबंध तो मानते हो ना, जो यही कहा कि प्राग भाव से यो प्रध्वंसा भावादेरपि सब प्रतियोगिकत्व अविशेषे स्वकारणेन संबंध अविशेषस्यात्, कारण संबंध फिर सामान्य हो जाएगा उसमें भी। तो प्राग भाव प्रध्वंसा भावयो विशेषा भावे फलितमाह। अब जब प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव ये दोनों में कोई विशेषता नहीं हुई, दोनों हो जाएगा एक ही समान प्रतियोगी, सब प्रतियोगी दोनों है, तब फलित जो है वह बोलते हैं ये देखो असत्य च विशेषी, जब कोई विशेषता बनी ही नहीं तुम्हारे, तुम कह रहे थे कि सब प्रतियोगी तत्व विशेष है बंध्या पुत्र की अपेक्षा से, पर तुम्हारे जितने अभाव हैं सब में सब प्रतियोगी तत्व है, तो प्रध्वंसा भाव भी वैसे हो गया, ये भी हो गया, तो प्रध्वंसा भाव प्राग भाव में कोई अंतर नहीं बना, ये भी सब प्रतियोगिक हो गया, वो भी सब प्रतियोगिक हो गया। तो जब ये हो गया तो असत्य च विशेषी घटस्य प्राग भाव एव कुलालादिभिर घट भावम आपद्यते संबध्यते च अभावेन कपालाख्येन स्वकारणेन सर्व व्यवहार योग्यश्च भवति न तु घटस्यैव प्रध्वंसा भावो अभावत्ते सत्यपि इति प्रध्वंसाद्यभावानां न।